Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε ο Θάνος Καμίραλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του The Press Project. Όπως γνωρίζετε, ασχολούμαστε περισσότερο με αστρονομία, αστρολογία. Mm-hmm. Το ίδιο πράγμα δηλαδή. Το ίδιο πράγμα είναι. Το κάναμε χθες. Φέραμε δύο ειδικές να μας μιλήσουν για τα αστρολογικά θέματα. Πήγε κάπως περίεργα η κουβέντα. Άρχισαν να λένε κάτι για έρευνες, κάτι τέτοια. Αλλά εμείς είμαστε πάντα η εκπομπή που αγαπήσατε. Mm-hmm. Καλησπέρα στους αγαπημένους αγαπημένες από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε εδώ στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, είτε μας ακούτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, που κάμισα, ναι, γιατί, τι πρόβλημα υπάρχει. Εδώ, κατάλαβα. Η εκπομπή Ιδαπίτες. Εναλλακτικός τίτλος. Θες να πάω να βάλω γραβάτα τώρα, θες να τσαμπουκαλευτούμε, να πάω να βάλω γραβάτα, κουστούμι. Πρέπει για κάτι τέτοιο να συνεννοούμαστε για το τι θα φορέσουμε σήμερα. Δεν έχει σημασία, Θένα. Ντυθήκαμε σετάκι. Mm-hmm. Λοιπόν, να πούμε εξ αρχής ότι στην εκπομπή δεχόμαστε μόνο θετικά σχόλια. Γιατί αν υπάρξει κάποιο αρνητικό σχόλιο, μπορεί να σηκωθούμε και να φύγουμε. Και λέγε όλος να βάλει κατοστάρικο. Μόλις χάσαμε το κατοστάρικο. Ποιος που? Λέει, άμα δεν πούμε σήμερα, ΣΥΡΙΖΑ θα δίνει 100 ευρώ. Όντως, ναι. Υπόθηκε αυτό. Ναι. Παιδιά, το χρήμα δεν είναι το παν. Πιο κάτω. Όχι, μπροστά στην ευτυχία του να συζητάς τον ΣΥΡΙΖΑ. Μην κοιτάτε που δεν είχα δει αυτό το σχόλιο. Το χρήμα δεν είναι το παν. Θα πει κάποιος, γιατί είναι σχόλιο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σηκώθηκε και έφυγε χθες από την πολιτική γραμματεία, σύμφωνα με τις διαρροές, τη στιγμή που είχε το λόγο ο Διονύσης Τεμπονέρας. Και μετά κάποια στελέχη, όπως ο κύριος Θεοχαρόπουλος, ο κύριος Ραγκούσης, δεν πήραν τον λόγο σε ένδειξη διαμαρτυρίας και μετά πήγε για πολύ ωραίο ποτάκι για το οποίο ενημερωθήκαμε αναλυτικά. Αυτό. Δεν γινόταν να μην σχολιαστεί. Γιατί ξέρετε, ο Κωνσταντίνος έχει αυτή τη δυσανεξία στα αρνητικά σχόλια, οπότε βρίσκει πάτημα σε τέτοια και μπορεί να πάει ακόμα χειρότερα. Δεν θέλω αρνητικά σχόλια. Να, ας πούμε, στο κορμί μου ζα μπλουζάκι, σε φορώ και δεν σ' αλλάζω. Να, ένα σχόλιο, ας πούμε, που μπορείτε να λέτε. Θα μπορούσε να γίνει στίχο. Και άλλες μέρες. Ναι. Και άλλες μέρες. Ναι. Θα μπορούσε να το τραγουδήσετε. Συζητάμε κάτι. Ναι. Λες, οπ, στο κορμί μου, στα μπλουζάκι. Σε φορώ και δεν σε αλλάζω. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Καταλάβατε. Αυτό είναι ένα σχόλιο που το προτείνουμε ως πρότυπο σχόλιο. Αν μπορούσαμε να το καρφιτσώσουμε κιόλας, πώς θα θέλαμε να σχολιάζουν οι σχολιαστές, οι σχολιάστριες εδώ στη Φάρμα. Να ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Θάνο, καλοντήθηκε σήμερα για να δηλώσει ότι θα σηκωθεί να φύγει. Ναι, για να κάνω έξοδο. Που θα κάνω εντωμεταξύ. Καλώ ήρθατε των πραγμάτων έξοδο, γιατί έχουμε συνέντευξη που θα είναι στη θέση μου η πολύ αγαπημένη Τζένι Τσιροπούλου. Ναι, αν όλα πάνε καλά. Παιδιά, τώρα επειδή. Ναι, από την Τζένι είναι ο άνθρωπο με τον οποίο θα μιλήσουμε, αλλά αν όλα πάνε καλά. Δυτική όχθη, ναι. Ναι. Θα μιλήσουμε μαζί του με βίντεο και. Η Τζένι και εγώ. Οπότε ο Θάνος θα μας αφήσει. Οπότε Θάνο, γρήγορα. Γρήγορα. Ο Μπάτης κάνει raise και λέει: εγώ 200 για να πείτε για ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα τα είπαμε. Με ψήνει αυτή η φασούλα το να γίνει πληστηριασμός. Πληστηριασμός. Εγώ τι και να κάνω, είτε πω είτε δεν πω, όπως καταλαβαίνεις, το ίδιο μου κάνει. Το χρήμα να πέφτει. Οπότε αν αρχίσουν να πέφτουν αυτά τα ποσά, πραγματικά θα είμαστε έτοιμοι. Ο Πουλής είναι, για όνομα του Θεού. Κάνε σαν να μην υπόθηκε. Εσείς τι άλλα. Η Rolling Stone. Α, ναι. το περιοδικό Rolling Stone για τον, έγραψε για τον Kissinger, Good Riddance, στα τσακίδια. Ναι. Πέθανε ο εγκληματίας πολέμου Henry Kissinger. Και επίσης πριν λίγο το είδα, έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος δημοσιογράφος και συγγραφέας ο Βασίλης Βασιλικός. Το τεράστιο ζήτα. Μάλιστα. Λοιπόν, Θάνο, πάμε να ξεκινήσουμε την επικαιρότητα της ημέρας. Η επικαιρότητα είναι κάπως πιο γενική σήμερα. Θα δούμε τα πράγματα πιο ολιστικά. Θα δούμε τη ζωή πιο ολιστικά. Κωνσταντίνε, η Ελλάδα μας. Έχω παρατηρήσει, σε κάτι ομιλίες το άκουγα δηλαδή, τώρα δεν ξέρω, δεν έχω κοιτάξει γύρω μου, Δεν έχω κοιτάξει το λογαριασμό μου, αλλά έχω παρατηρήσει στην επίσημη ενημέρωση που παρακολουθούμε λόγω του επαγγέλματός μας, ότι η Ελλάδα πάει πολύ καλά. Ναι. Αυτό έχω καταλάβει. Ναι. Και κάθε μέρα, ή σχεδόν κάθε μέρα, έχουμε και ένα έξτρα στοιχείο για το πώς η Ελλάδα πάει ακόμα καλύτερα, γιατί ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Σήμερα, για παράδειγμα, μόνο ότι δεν είναι σημερινή είδηση, παίζει μια κατάταξη, μια καινούργια κατάταξη, αν έχουμε και το γραφικό, παίζει στα social, είναι από τον Ιούνιο του 2023 το σχετικό άρθρο, δηλαδή πολλά μπορούν να έχουν αλλάξει τώρα σε ένα πεντάμινο, ας μην βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα, απλώς είμαστε κάπως πρώτοι σε στρες. Ποια είναι η πιο αγχωτική χώρα για να ζεις όλη την Ευρώπη? Η πιο αγχωτική χώρα, ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά διαβάζεις αυτόν τον κατάλογο, αυτή τη φοβερή λίστα της ντροπής εκεί πέρα και λες, εντάξει, πάει. Η Τουρκία, Πορτογαλία, Μάλτα, Κύπρος, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, αυτές είναι μετά από εμάς, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Φινλανδία, Σερβία, Σουηδία, Σλοβενία, Κροατία και φτάνεις μέχρι το τέλος, Βουλγαρία, Λετωνία, Αρμανία, Εσθονία. Καταλάβατε, και φτάνεις μέχρι το τέλος που είναι Τσεχία, Σλοβακία, Πολωνία, Δανία. Γιατί είναι τόσο καλά όλοι αυτοί? Τι φάση δηλαδή, κορόιδα είμαστε εμείς? Δεν θα μπορούσαμε για αλλαγή να είμαστε πρώτοι σε μια τέτοια λίστα που το πρώτος να είναι το καλύτερο? Ναι, ρε παιδί. Δηλαδή έχω κουραστεί να είμαστε τελευταία, ας είμαστε στη μέση. Έξω πάμε καλά, όπως μας λέει η Ασημένη. Δεν γίνεται αυτό καλά. Το πράγμα. Είμαστε μονίμως τελευταίες θέσεις σε όλα. Και δεν είναι ότι είναι κάποιο είδους, πώς λέει ο Ζάβαλος, μισείτε την πατρίδα. Είναι κάποιο είδους, ψάχνουμε με το fake να βρούμε κάτι το οποίο η χώρα είναι τελευταία για να κάνουμε αντιπολίτευση και να ρίξουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αλλά σε κάθε σχετική λίστα που βγαίνει, που είχε να κάνει με πραγματική οικονομία ή με πραγματική ποιότητα ζωής, καταπληκτική την είχε χαρακτηρίσει κάποτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τελευταίοι είμαστε. Εν τω μεταξύ, έψαχνα εγώ για να τσεκάρω το από πού έχει βγει το γράφημα κλπ. Και βρήκα και άλλη έρευνα. Πάλι μας έχει τελευταίους ως η πιο αγχωτική χώρα για να ζεις. Σε σύνολο 20 χωρών. Έχει και Τουρκία εδώ πέρα, μέσα πια. Ο Γιάννης, προφανώς ψυχολόγος ο άνθρωπος φαίνεται. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Αν έχουμε στρες τον Ιούνιο, το χειμώνα τι έχουμε? Παιδιά, ο Ιούνιος είναι πολύ αγχωτικός μήνας. Είναι εκεί που αρχίζεις και μετράς τα χρήματά σου, τις διακοπές, την άδεια, αυτά, την αποταμίευση που έχεις κάνει. Βλέπεις ότι δεν βγαίνει και παπ, στρεσάρεσαι. Καταλαβες. Επίσης μπορεί να μετράει το στρες του χειμώνα. Αν δείτε την πλήρη δημοσίευση, μετράει. Εκεί πέρα ρωτάει τους ανθρώπους πώς νιώθετε. Είναι με βάση όχι μόνο τις διαγνώσεις, αλλά και το πώς οι άνθρωποι περιγράφουν τη ζωή τους. Δηλαδή, αν περιγράφουν ότι ζουν με άγχος ή ότι είναι δυστυχισμένοι, ότι δεν κάνουν πράγματα από τα οποία να αντλούν χαρά. Όλα αυτά είναι πράγματα που τα ρωτάνε και καταλήγουν στο ότι η Ελλαδίτσα μας με τον ήλιο της, με τις θάλασσες της, με τα πλωμένα της ταχταπόδια, με το κρασί, ζορμπά της, τη θάλασσα, το αγόρι μου. Ταραν, ταραν, ταραραν. Πού να τους το πεις τώρα? Δηλαδή είναι και αντιτουριστικό, καταλάβατε. Έρχεται ο άλλος και του έχεις πουλήσει μια ιδέα ότι εδώ πέρα, φίλε, θα έρχεσαι και θα είμαστε όλα τα ταραν. Άμα έρχεται και είσαι στρεσαρισμένος κι εσύ, θα σου πει, εντάξει τώρα, τι έχω έρθει δηλαδή? Καλά, και στο γραφείο μου. Το Live Your Myth in Greece έχει βγει όμως για το εξωτερικό, για το εσωτερικό. Τον Ιούνιο. Είπε κανείς ποτέ στους πολίτες αυτής της χώρας, ζεις το μύθος στην Ελλάδα? Όχι, στους ξένους το λέμε για να έρθουν. Τον Ιούνιο αγχώνεσαι για να τελειώσουν τα projects και να πας διακοπές, αλλιώς δεν θα πας. Εδώ οι άνθρωποι με projects. Που είστε όλοι, ζαγάρια όλοι εκεί πέρα, μεροδούλη, μεροφάει, σε κάτι ποιος ξέρει τι δουλειές κάνετε. Να ο άνθρωπος πώς φαίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτός είναι ένας από τους πάρα πολλούς δείκτες που δείχνει πώς περίπου είναι η κατάσταση στη χώρα μας. Τώρα εσείς σας νοιάζει, καθόστε εκεί πέρα, κάνετε ότι δουλεύετε, παπ, το ακουστικάκι, φάρμα, πληρώνει το κοροϊδό, πληρώνει μετά το αφεντικό για να καθόσετε εσείς να ακούτε στην φάρμα εμένα να κάνω το ζορμπά. Έκανε η Γογό Κρυεμπάρδη, γνωστή και ως Γεωργία Κρυεμπάρδη, είναι το ίδιο πρόσωπο, έκανε τον κόπο να μαζέψει μερικές τέτοιες αρνητικές πρωτιές, όλες από το πεδίο της οικονομίας, γιατί κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Το σκεφτόμουν, Θάνο, καθώς το ξανακοίταζα, θα είναι το θέμα της ανασκόπησης αυτό, τα οικονομικά. Μια που δεν συζητάει κανείς οικονομικά και έχουμε μια ροπή στην ανασκόπηση προς τα αντιθέματα, λέμε, ας πούμε εμείς λοιπόν για οικονομικά. Θυμάστε για το χρέος, πώς το συζητάγαμε, πόσο κρίσιμο είναι. Θυμάστε τι γινότανε τότε με τις κουβέντες για το χρέος και τα μνημόνια και τι θα γίνει και πόσο είναι και πόσο πήγε σήμερα, χθες πόσο ήτανε και τα spreads και τα δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, τώρα δεν γίνεται αυτή η κουβέντα. Γιατί δεν γίνεται αυτή η κουβέντα? Έχουν πέσει άλλα στη μέση. Λίγο τα Μάρμαρα, λίγο ο Τάιλερ με χέστηκε, λίγο, τέλος πάντων, είναι πολλά τα θέματα που ταυτοχρόνως διεκδικούν την προσοχή μας και έτσι δεν έχει περισσέψει κάποιος χρόνος για να ασχοληθούμε με την οικονομία, με το ότι δηλαδή οι άνθρωποι δεν μπορούν να βάλουν βενζίνη στα αμάξι τους, δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα τους. Μετράει στους δείκτες αυτές που έχουμε συγκεντρώσει, μετράει, ξέρω εγώ, καθυστερήσεις, αν πληρώνουν στην ώρα τους τους λογαριασμούς τους, αν ψωνίζουν στο σούπερ μάρκετ χωρίς να αλλάζουν τη διατροφή τους για οικονομικούς λόγους, αν μπορούν να βάλουν κάτι στην άκρη, αν μπορούν να αποταμιεύσουν, πότε τέλος πάντων τελειώνουν τα χρήματα, τι ποσοστό του μισθού τους πηγαίνει στο ενίκιο. Θα θυμάστε όλα αυτά που λέω τώρα, πώς είναι ο πραγματικός μισθός όπως προκύπτει με την μικρή αύξηση που έχει δοθεί σε κάποιες περιπτώσεις και την προφανή πραγματική αύξηση στις τιμές των βασικών προϊόντων. Ναι, που είναι πολύ μεγαλύτερη των όποιων αυξήσεων έχουν δοθεί. Κανείς δεν λέει ότι δεν δίνονται αυξήσεις ονομαστικά, αλλά έχουμε πει γι' αυτό στοιχεία με το πραγματικό εισόδημα. Αλεξάνδρα, ας τις αηδίες και κάτσε κάνει τη δουλειά σου. Κάποιος άνθρωπος θα περιμένει να τελειώσεις μερικές δουλειές. Μάικ, ο Ιούνιος συγκεκριμένα. Ίσως είναι ο πιο αγχωτικός μήνας γιατί υποβάλλει το μεγαλύτερο ποσοστό των φορολογικών δηλώσεων. Σωστό. Σωστό, βέβαια. Δημοσιεύτηκε Ιούνιο, οπότε. Εντάξει, το λέμε και για πλάκα. Προφανώς τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν σε διάστημα χρόνων. Χρόνου. Μεγαλύτερου του ενός μήνα. Ναι. Οπότε όλα αυτά τα θέματα, τα οποία τα έχουμε συζητήσει κατά καιρούς ως επιμέρους ζητήματα, καταλαβαίνεις ότι την ώρα που έρχονται οι άλλοι και σου λένε «Παιδιά, πάνε καταπληκτικά τα πράγματα». «Παιδιά, 5,6% ανάπτυξη το 2022». Είναι 2,6% λογικό. Τώρα, 2,5% την αναθεώρηση προς τα κάτω Στουρνάρας πρόσφατα για το 24. Τώρα, περιμένετε, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, θα δουλέψει το trickle down economics και θα δείτε και εσείς λεφτά. Θα πέσει και η ακρίβεια που είναι θέμα χρόνου. Είναι θέμα χρόνου εδώ και 1,5 χρόνο να πέσει η ακρίβεια από όταν ο Σκρέκας και ο Άδωνης λέγανε ότι είναι προσωρινό πρόβλημα. Ναι. Και θα πάνε τα πράγματα καλύτερα. Δηλαδή, ας δώσουμε και εμείς το δικό μας silver lining, την χαραμάδα της αισιοδοξίας που αρμόζει σε αυτή την εκπομπή. Και είναι φοβερό ότι έχεις αυτά τα στοιχεία, έχεις αυτούς τους πανηγυρισμούς. Όταν πας να πεις την αρνητική εικόνα, σου πετάνε ένα είναι παγκόσμιο το πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ. Και προφανώς τα ίδια προβλήματα. Άμα είναι παγκόσμιο το πρόβλημα, τα ίδια προβλήματα έχουν πολλές χώρες. Γιατί εμείς είμαστε στον πάτο? Γιατί συγκρίνεις τη διαχείριση. Δεν είπε κανένας ότι είναι μόνο. Να το θέσουμε σωστά. Είναι μόνο εγχώριο ζήτημα η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Υπάρχει πληθωρισμός σε όλη την Ευρωζώνη. Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ότι είναι κάπως πιο προκλητικό όταν στο λένε στα μούτρα σου αυτό το πράγμα. Όταν ξεκινάει όλος και σου λέει τι καλά που πάει. Και λες, ρε παιδιά, εντάξει, χαζός είμαι, δεν λέω. Αλλά ξέρω εγώ, σούπερ μάρκετ θα πηγαίνω. Δεν μπορεί. Οπότε αναρωτιέσαι πού τα λένε αυτά, μέχρι σε ποιο σημείο μπορείς να παραβιάσεις την καθημερινή εμπειρία του άλλου αφηγούμενος μια άλλη ιστορία για τη ζωή του, όχι για την πορεία της χώρας γενικά, για τη ζωή του. Αλλά εντάξει, προφανώς συμβαίνει και αυτό. Mm-hmm. Συμβαίνει. Η μείωση της αύξησης δεν είναι μείωση. Τα μαθηματικά μου μέσα. Η αλήθεια είναι ότι με διάφορα τέτοια τρίκ επιχειρείται να δοθεί μια εικόνα στην οποία έχει πολύ μεγάλη σημασία να επιστρέφουμε σε κάποιους δείκτες μέτρησης της πραγματικής οικονομίας που μας φαίνονται εμάς ότι αποδίδουν κάπως καλύτερα την αληθινή εικόνα των οικονομικών μας, της κατάστασής μας. Σαν αυτά που σας λέμε τώρα. Γιατί κατά βάση είναι αυτά που περιγράφουν όλα αυτά τα στοιχεία μαζί, όλες αυτές οι αρνητικές πρωτιές, είναι απαλεψιές. Τι άλλο, κόσμος που δεν την παλεύει είναι. Ναι. Δεν την παλεύει ψυχολογικά, δεν την παλεύει οικονομικά, δεν την παλεύει. Ναι. Αυτός ο κόσμος που βλέπεις γύρω σου, που το ρωτάς πώς είναι και βάζει τα κλάματα. Αυτός ο κόσμος είναι. Σημαντική μερίδα του κόσμου, προφανώς όχι όλοι. Γι' αυτό πάντα μιλάμε σε αυτές τις έρευνες, μιλάμε ποσοστά. Το ότι ένα μεγάλο ποσοστό ζει μέσα στο άγχος δεν σημαίνει ότι ένα άλλο ποσοστό, έτσι θα το λέει ακριβώς ο Πρωθυπουργός, είναι τη θετική εικόνα, τέλος πάντων, προσπαθεί να δώσει πάντα το παράλληλο αφήγημα, ότι ένα μεγάλο ποσοστό έχει καλή ποιότητα ζωής. Για μια σειρά από λόγους. Μπορεί να είναι μεγάλο στελέχη, μπορεί να είναι golden boys, μπορεί να έχουν διοριστεί σε μια δέκο. Παλιός, πατροπαράδοτος τρόπος για να ζεις καλά, διορισμένος από το κόμμα. Να έχουν διοριστεί διοικητές νοσοκομείων. Βεβαίως εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί μπορεί να σε καρατομήσει ο Χρυσοχοίδης όταν π.χ. δεν υπάρχει ρεύμα για τα νεογνά. Αλλά κατά τα άλλα, έχει αποδειχθεί μια πολύ επικερδής δουλειά το να σε διορίζει η κυβέρνηση κάπου. Οπότε υπάρχει μια κατηγορία που συσπηρώνεται γύρω από τη Νέα Δημοκρατία, που έχει δει σημαντική. Που έχει δει καλύτερη ζωή. Βάλετε εκεί τις απευθείας αναθέσεις και όλα αυτά, ειδικά και μικροδιαγωνισμούς τις προάλλες. Και τώρα σιγά σιγά κάνουμε τη γέφυρα για το ΕΣΥ. Είπε ο Πάνος Παπανικολάου για τον ιδιώτη που θα αναλαμβάνει. Το έγραψε ανάρτησή του, είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ. Για τον ιδιώτη που θα αναλαμβάνει τις αξονικές στο κρατικό νοσοκομείο Νίκαιας. Τον είχαμε στην εκπομπή και μας έλεγε πως χάλασε ο ξενικός τομογράφος και δεν είχαν πρώτο Σαββατοκύριακο στα 30 χρόνια που θυμάται τη δουλειά, δεν είχαν ξενικό τομογράφο. Λύσεις υπάρχουν. Αυτός εδώ, ως παράδειγμα, που θα παίρνει κάποιες χιλιάδες ευρώ από αυτές από τις αξονικές, δεν ζει καλύτερα. Ζει καλύτερα. Οπότε να δούμε τη συνολική εικόνα. Δεν είναι όλοι που ζουν μέσα στο άγχος, δεν είναι όλοι που δεν έχουν καταθέσεις. Όλα τα στοιχεία δείχνουν το ίδιο. Οπότε μετά μην απορούμε κιόλας πως βγαίνει ένα ποσοστό να στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν λέω ότι είναι όλοι βολεμένοι. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που θέλει να πιστεύει ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα. Αλλά και υπάρχει και ένα ποσοστό που ζει καλύτερα. Ναι, μωρέ, και υπάρχουν και άνθρωποι που ψηφίζουν οπαδικά. Αδιάφοροι για το συμφέρον τους. Αυτό υπάρχει. Όσο παράξενο και αν είναι, σε αυτό χρησιμεύει προπαγάνδα. Αλλιώς δεν θα χρειαζόταν προπαγάνδα. Mm-hmm. Δεν θα χρειαζόταν να είναι εξαγορασμένοι όλοι οι δημοσιογράφοι. Ναι. Οι δημοσιογράφοι εξαγοράζονται για να ζουν καλύτερα, γιατί είναι πολύ ωραίο. Γενικά το συνιστώ και εγώ και για μας. Είναι πολύ καλή ιδέα. Τα λεφτάκια είναι πολύ ωραία στη ζωή και αυτό χρησιμεύει προκειμένου να μπορούμε να λέμε ότι έχουμε δημοκρατία, αλλά ταυτοχρόνως να έχεις τεράστιες μάζες ανθρώπων, οι οποίες είτε απέχουν συνολικά από την πολιτική, δεν μιλώ για τις εκλογές, είτε δρούν συνειδητά, οργανωμένα, επίμονα, πεισματικά, ενάντια στο συμφέρον τους. Θες να τους στρέψεις ενάντια σε μετανάστες, δουλεύει και αυτό. Θες να τους στρέψεις ενάντια σε άλλες κοινωνικές κατηγορίες με αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό αυτοματισμό. Θες να τους έχεις, θες να είναι ο άλλος ελεύθερος επαγγελματίας που είναι έτοιμος να κλείσει το μαγαζί του, αλλά βρίζει δημοσίους υπαλλήλους. Μια χαρά. Όλα αυτά δουλεύουν. Όλα αυτά δουλεύουν, γι' αυτό χρησιμεύει η προπαγάνδα. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό που λέμε τώρα είναι ότι σε μια σειρά από μέτρα προκύπτει ότι δεν παλεύεται η κατάσταση. Δεν λέω ότι έχουμε φτάσει σε κάποιο όριο. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο όριο. Αλλά λέω ότι προφανώς είναι μια σειρά από δείκτες που δείχνουν το ίδιο πράγμα και την ίδια στιγμή έχεις, ξέρω εγώ, εξοπλιστικά ρεκόρ. Έχουμε, διαφημίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Άμυνας, πώς λέγεται, Θάνο, το ρημάδι εκεί πέρα που ξοδεύουν τα λεφτά μας. Ναι, διαφημίζουν ότι έχουν αυξηθεί, αν θυμάμαι καλά τώρα τα νούμερα, έχουν αύξηση κατά 6%, που οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αύξηση που έχει χαρίσει η Ελλαδίτσα μας με 13% αύξηση των δαπανών για εξοπλισμό. Ναι, έβγαλε τα στοιχεία ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας για τις στρατιωτικές δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2022. Συνολικά, κατά μέσο όρο, αυξήθηκαν κατά 6% στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι στρατιωτικές δαπάνες. Μιλάμε για το 2022, μιλάμε για το έτος της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ξέρουμε ότι όλες οι χώρες, η συντριπτική πλειοψηφία, μάλλον όλες, έκαναν σημαντικές επενδύσεις στα στρατιωτικές δαπάνες. Υπάρχει μια εξαίρεση, όχι υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, π.χ. βλέπω εδώ η Πορτογαλία. Για μας αυτό το ποσοστό, οι στρατιωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 13,3%. Προσθέτεις όμως αυτή την αύξηση στο ότι ήδη ήμασταν πάρα πολύ ψηλά στις στρατιωτικές δαπάνες, ήμασταν στην πρώτη θέση του ΝΑΤΟ στις στρατιωτικές δαπάνες. Είμαστε πλέον στο 3,6% του ελληνικού ΑΕΠ για στρατιωτικές δαπάνες, το ΝΑΤΟ απαιτεί το 2%. Διαχρονικά αυτό το όριο του 2% το πιάνουν τρεις χώρες. Νομίζω είναι πάντα Ηνωμένες Πολιτείες, Ελλάδα, Εσθονία, είναι το στάνταρ. Πάντα αυτή την τριάδα εγώ θυμάμαι. Καταπληκτικό. Πολύ καλή. Εμείς ανεβήκαμε κι άλλο. Πολύ καλή τριάδα. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό είναι σημαντικό, σταθερό κομμάτι της προπαγάνδας. Τι είναι αυτό που σου λέει ότι μπορείς να μην έχεις να ψωνίσεις στο σούπερ μάρκετ, αλλά να δίνεις δισεκατομμύρια στα Ραφάλ? Ο Τούρκος από απέναντι. Θυμάστε τι καλός που είναι ο Μητσοτάκης στη διαχείριση των ελληνοτουρκικών. Άγιο είχαμε που έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διαχείριση των ελληνοτουρκικών, παιδιά, με τόσα που έχουν δει τα μάτια μας με τον Τουρκαλά απέναντι. Οπότε το μόνο που μπορούμε να ελπίζουμε είναι όλο ένα και περισσότερα χρήματα για εξοπλισμούς. Γιατί χρειαζόμαστε περισσότερους εξοπλισμούς? Δείτε την ανασκόπηση για τα εξοπλιστικά. Δείτε την ανασκόπηση. Δείτε πόσοι. Δεν λέμε τώρα τι πιστεύουμε εμείς γι' αυτό. Δεν είναι το ζήτημα, ξέρω εγώ, αν κανείς είναι αυτοπροσδιορίζεται ως πατριώτης ή αντιεθνικιστής. Τίποτα, τίποτα. Μόνο δικαστήρια. Μόνο δικαστήρια. Την πορεία δηλαδή των ανθρώπων που έχουν θητεύσει στα σχετικά υπουργεία. Δείτε πόσοι από αυτούς έχουν βρεθεί να είναι με το ένα ποδαράκι ή και με τα δύο ποδαράκια στη φυλακή. Και μαζί κάτι ακροδεξιούς που κάνουν ερωτήσεις στη Βουλή για τα οπλικά συστήματα, γιατί έχουν πολύ μεγάλη κάψα για να πάρουμε το τάδε οπλικό σύστημα. Οπότε καταλαβαίνεις, παιδί μου, ότι είναι η πλήρης εικόνα είναι αυτή. Είναι κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει το φαΐ του και το ρεύμα του και τη βενζίνη του. Ταυτοχρόνως, μέσα σε όλα αυτά, αυτός ο κόσμος δεν είναι και πολύ καλά. Ρωτάς τον άλλον και κανείς δεν μπορεί να απαντήσει χωρίς να γελάει το ότι είναι καλά. Και μέσα σε όλα αυτά βλέπεις υπάρχει και μια πλευρά στην οποία πάμε καλά, πληρωμές για εξοπλιστικά. Mm-hmm. Γιατί ο Τούρκος, πληρώστε. Μια χαρά πάνω. Μεγάλο θέμα. Ειδικά όταν ψωνίζουμε και οι δύο, που ψωνίζουμε και οι δύο από τις ίδιες αγορές εξοπλιστικών και είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες που δίνουν και σε εμάς και στην Τουρκία και προσπαθεί μια χώρα να μπλοκάρει τους εξοπλισμούς της άλλης, αλλά τελικά σε κάποιο βαθμό όλοι και οι δύο χώρες παίρνουν, γιατί άλλοι λεφτά θα βγάλουν για τις επιχειρήσεις της χώρας τους. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Πριν πάμε στο επόμενο θέμα, μια παρένθεση, Κωνσταντίνε, αν μου επιτρέπεις. Το συζητάς, Τάνο μου. Ναι. Τι πιστεύετε για την προσπάθεια αποκλεισμού της Κωνσταντοπούλου από την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη? Το είχα δει πριν μια-δυο μέρες και ήθελα να πω εγώ τουλάχιστον μια κουβέντα. Είναι ενδεικτικό της προσπάθειας συγκάλυψης. Θέλουν να αποκλείσουν από την Εξεταστική για τα Τέμπη την Ζωή Κωνσταντοπούλου, που εκτός από πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, επικεφαλής κοινοβουλευτικού κόμματος, είναι και δικηγόρος κάποιων εκτοθυμάτων του εγκλήματος. Και με αυτό το επιχείρημα, το ότι δεν θα είναι αντικειμενική, θέλουν να την βγάλουν από την εξεταστική. Και ρωτάς, πολύ απλά, το θέμα δεν είναι να εξετάσουμε τις πιθανές ευθύνες? Τι πρόβλημα υπάρχει στο να είναι ένας πολιτικός που είναι δικηγόρος των θυμάτων, στα οποία από ό,τι θυμάμαι το ελληνικό κράτος δεν είναι αντίθετο, δεν είναι εχθρός τους και γνωρίζει το θέμα καλά, προφανώς από την ενασχόληση. Και σου λένε οι άλλοι, θα είναι υποκειμενική. Γιατί δεν είστε αντίπαλοι θεωρητικά? Οπότε είναι και απόδειξη ότι βλέπουν την πλευρά του θυμάτων ως αντιπάλους. Ναι. Πολύ λογικό είναι να τους βλέπουν ως αντιπάλους, mm-hmm. και έτσι θα έπρεπε να τους. Ναι. Σε άλλες περιπτώσεις που δεν μιλούσαμε για εξεταστική, βέβαια, δεν υπήρχαν κολλήματα στο ένας πολιτικός να έχει και κάποιο είδους ρόλο σε κάποια υπόθεση. Δηλαδή, από την άλλη πλευρά, δεν έχουμε δει τις ίδιες ευαισθησίες από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Θάνος Πλεύρης θα ήταν ο δικηγόρος των αστυνομικών στην υπόθεση του ξυλοδαρμού του Ζακ Κωστόπουλου. Ο μόνος λόγος που δεν ήταν τελικά ο Θάνος Πλεύρης είναι γιατί υπουργοποιήθηκε πριν τη δίκη. Ήταν, δηλαδή τον είχαμε δει στο δικαστήριο. Ναι. Τον είχα συναντήσει στο δικαστήριο. Λοιπόν, Θάνο, πρέπει να πάμε στο επόμενο θέμα, γιατί σε 5 λεπτάκια θα πάμε στην συνέντευξή μας. Σήμερα είχαμε τις κινητοποιήσεις για το ΕΣΥ. Αν το θέμα, οι οικονομικοί δείκτες και όλες αυτές οι στατιστικές είναι ένα πράγμα από το οποίο το βλέπουμε μέρα παραμέρα, Το τι συμβαίνει στα νοσοκομεία είναι το άλλο θέμα που το βλέπουμε μέρα παραμέρα. Υπήρχε μια μεγάλη κινητοποίηση γιατρών, νοσηλευτών, υγειονομικών έξω από την Υπουργή Υγείας και μόλις χθες είχαμε την κατάσταση στο Έλενα Βενιζέλου, το Γενικό Νοσοκομείο, που μετά, όπου οι εργαζόμενοι, ο Σύλλογος Εργαζομένων κατήγγειλε ότι το κεντρικό κτίριο του νοσοκομείου έχει μείνει χωρίς θέρμανση. Και γράφουν οι άνθρωποι. Έχει ξεπαγιάσει το προσωπικό, οι εφημερεύοντες, οι γυναίκες που έχουν βγει από τοκετούς, κεσαρικές και χειρουργία, οι ογκολογικοί ασθενείς που περιμένουν για χημειοθεραπείες, προφανώς και τα νεογνά. Αναγκαστικά μεταφέρθηκαν γυναίκες και νεογνά στο Β' κτίριο. Πριν δύο μέρες γίνεται η ανακοίνωση, δύο μέρες μετά καρατομείται η διοικήτρια του νοσοκομείου από τον Χρυσοχοίδη. Δεν ξέρω ποια αλλαγή διοίκησης είναι. Είχαμε και την υπόθεση στην Κρήτη που έβαλε έναν διοικητή και μετά ο διοικητής προς τιμή του παραιτήθηκε γιατί του ζήτησε να στείλει γιατρό σε άλλο νοσοκομείο και λέει θα πάω εγώ. Είναι επίσης ένα ζήτημα το βλέπουμε. Απλώς αναρωτιόμαστε σε ποιο νοσοκομείο θα γίνει η επόμενη καταγγελία. Για ποιο νοσοκομείο, ποιο θα αφορά και τι θα ακούσουμε. Δεν έχει ταξονικό, δεν έχετε θέρμανση, δεν έχετε. Τι να πω, έπεσε καν ταβάνι. Η ουσία του ζητήματος είναι ότι έχουμε μια κατάρρευση της δημόσιας υγείας, την οποία τη βλέπουμε καθημερινά σε διάφορα μέτωπα, με διάφορες επιμέρους εκδηλώσεις, εδώ λείπει αυτό, εδώ χαλάει εκείνο, αλλά αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι πράγματα για τα οποία συζητούσαμε σε ένα επίπεδο πολύ με τρομακτικών προβλέψεων είναι πράγματα που συμβαίνουν ήδη. Λοιπόν, Θάνο, πρέπει να σταματήσουμε. Ναι. Εδώ πέρα. Ο Θάνος Κλέμης ήταν επίσης πολύ σωστό το σχόλιο του Άρη, δικηγόρος του Αντώνη Σαμαρά. Βλέπω το Αντ. Το Σαμαρά δεν ήτανε. Στην Επιτροπή για την Οβάρτη, στην οποία εξεταζόταν η εμπλοκή Σαμαρά στο σκάνδαλο. Τυπικά ήταν στην Επιτροπή που εξέταζε την σκευωρία. Δηλαδή είχαμε λύσει ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο και ο Πλεύρης ήταν κανονικά στην Επιτροπή που εξέταζε τη σκευωρία κατά προφανώς και του εντολέα του Αντώνη Σαμαρά. Όλα καλά μέχρι. Είναι πολύ σωστή αναλογία. Ναι, είναι πολύ σωστή. Πιο σημαντική από το Ζάκη, γιατί είναι και ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι όλος εμπλεκόταν, εκπροσωπούσε ένα πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση και ταυτοχρόνως ήταν και στην Επιτροπή. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα διώξουμε τον Θάνο Καμίλαλη από το στούντιο. Είδα ένα αρνητικό σχόλιο, φεύγω. Θα φέρουμε την Τζέννη Τσιροπούλου που δεν έχει κανένα αρνητικό σχόλιο και θα κάνουμε τη συνέντευξη με τον καλεσμένο μας. Γεια σου, Θάνο. Γεια σας. Thank you. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Έχουμε επιστροφή. Επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας. Πρώτα απ' όλα με την Τζέννη Τζιροπούλου. Γεια σου, Τζέννη. Καλησπέρα. Οπότε, θέλεις να μας, πεις δύο λόγια για τον, καλεσμένο μας και να τον βάλουμε στην κουβέντα. Ναι, είναι ο Γιάννης ο Αναγνώστου, υπεύθυνος δράσεων ψυχικής υγείας για τους γιατρούς χωρίς σύνορα στην Παλαιστίνη, συγκεκριμένα στη Γάζα και στη Τζενίν. Ο Γιάννης έφτασε στην Παλαιστίνη αρχές μέσα Σεπτέμβρη και είναι καθαρά από σύμπτωση και από τύχη που δεν βρέθηκε στη Γάζα, εγκλωβισμένος μαζί με πάρα πολλούς διεθνείς συναδέλφους του, καθότι τελικά πήγε στην πόλη της Τζενίν να ξεκινήσει με τα εκεί project των γιατρών χωρίς σύνορα. Είναι στην ομάδα που υποστηρίζει το νοσοκομείο της Τζενίν, θα μας τα πει αυτά ο ίδιος. Τον γνωρίζω προσωπικά και από το 2015, από το προσφυγικό στη Λέσβο. Ο Γιάννης μέσω του επαγγέλματός του ως ψυχολόγος έχει βρεθεί σε πολλές ανθρωπιστικές κρίσεις, συνδράμοντας τους ανθρώπους που υποφέρουν. Λοιπόν, έπεσε η γραμμή, οπότε μικρό διάλειμμα. Βάζουμε πάλι την εικόνα και επιστρέφουμε μαζί με τον καλεσμένο. Λοιπόν. Επειδή η σύνδεση είναι δύσκολη, ας περάσουμε κατευθείαν στο Γιάννη. Λοιπόν, Γιάννης Αναγνώστου, υπεύθυνος δράσεων ψυχικής υγείας, Παλαιστίνη, γιατροί χωρίς σύνορα. Γεια σου, Γιάννη. Καλησπέρα. Λοιπόν, θέλεις να μας πεις αρχικά πού βρίσκεσαι? Βρίσκομαι στην Τζενίν, στη Δυτική Όχθη. Η Τζενίν είναι στο βόρειο κομμάτι της Δυτικής Όχθης. Βρίσκομαι εδώ από τον Σεπτέμβρη και ένα από τις χωρίς σύνορα Βελγίου και υποστηρίζουμε διάφορες δομές της υγείας και υπηρεσίες υγείας, αλλά και άλλες υπηρεσίες της κοινότητας, όπως είναι τα σχολεία μέσα στο κάμπ της Τζενίν και σχολεία εκτός από το κάμπ της Τζενίν. Είπες ότι βρίσκεσαι εκεί από το Σεπτέμβριο. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, αν μπορώ να ρωτήσω, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι εγκλωβίστηκες εκεί, ήρθε μια στιγμή κατά την οποία είχες την επιλογή? Φαντάζομαι ότι θα μπορούσες να φύγεις αν το επέλεγες. Δεν μπορώ να... Ναι, φυσικά. Οπότε επέλεξες να μείνεις. Ήρθα εδώ κάπως από τύχη, γιατί κανονικά ήταν να πάω στη Γάζα και δύο μέρες πριν πετάξω από την Κρήτη στην Αθήνα, με ενημέρωσαν ότι για κάποιους πρακτικούς λόγους ήταν αργά και δεν ήταν βολικό να περάσω τη Γάζα. Θα πρέπει να περιμένω ένα 24ωρο και χρειαζόταν να στο έτσι αλλιώς στην Τζενίν εδώ για να κάνω μια αξιολόγηση. Και κάπως έτσι βρέθηκα εδώ, να μένω, γιατί ξεκινήσαμε ένα καινούριο project εδώ, λόγω των αναγκών, των αυξημένων αναγκών. Πρακτικά αυτό που σημαίνει είναι ότι στη δικιά μου στην προσωπική ιστορία, την ανθρώπινη κάπως ιστορία στην προσωπική, βρέθηκα εδώ λίγο έτσι από τύχη και με έναν τρόπο κατά τύχη δεν εγκλωβίστηκα και εγώ στη Γάζα κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών της κατάστασης αυτής και εγώ στη Γάζα, όπως συνέβη σε άλλους 23 συναδέλφους. Και πρακτικά, επίσης, από το επίπεδο της ανθρωπιστικής συνθήκης, αυτό που σημαίνει αυτό είναι ότι αυτό που έχουμε δει μετά τις 7-10 είναι μια κάθετη αύξηση στις θελευτικές συνδρομές και επιθέσεις και στους θανάτους. Τραυματισμός στις επιχειρήσεις που στόχο έχουν να εμποδίζουν την πρόσβαση στην υγεία, ανάμεσα σε άλλα πράγματα. Αυτό κυρίως. Γιάννη, θα ήθελα να μας πεις λίγο γι' αυτό, μια εικόνα που μετέφερες και σε προσωπική μας συνομιλία, για το ότι μπλοκάρονται οι είσοδοι των νοσοκομείων εκ των προτέρων, πριν από μια επικείμενη επιδρομή. Ναι. Πες μας εσύ για αυτό που το ζεις και ξέρεις την εικόνα. Αυτό είναι... Ναι, έχει γίνει αυτό πάντα πρακτική. Αυτό δεν ήταν πρακτική, αλήθεια είναι, πριν τις 7-10 του. Και ένας από τους λόγους που είμαστε εδώ και μία από τις δραστηριότητες που κάνουμε είναι να κάνουμε μια... να έχουμε παρουσία στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιδρομών, των στρατιωτικών επιδρομών της Ελληνικής στρατού. Ο στόχος μας δηλαδή είναι να είμαστε εκεί με το που ξεκινάει η επιδρομή, να είμαστε μέσα στην κινητατική, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε και να βοηθήσουμε δηλαδή ιατρικά τους τραυματισμένους, να βοηθήσουμε σε περίπτωση να οργανώσουμε η διαδικασία σε περίπτωση ενός mass casualty, δηλαδή μιας μεγάλης επίθεσης που θα έχει περισσότερους τραυματισμένους από όσα είναι τα κρεβάτια της εντατικής, δηλαδή αυτό σημαίνει ουσιαστικά λαϊκά το mass casualty. Να είμαστε εκεί για να είμαστε, να γίνουμε μάρτυρες ότι όλα γίνανε κάπως πια γίνανε. Ότι οι άνθρωποι είχαν πρόσβαση σε πρόσκοπη πρόσβαση στην υπηρεσία της υγείας. Και μέχρι τώρα αυτό λειτουργούσε, γιατί είμαστε εδώ εξ αρχής χρόνου. Μετά τις 7 δεκάτου δεν νοιάζει κανέναν τίποτα. Είτε είναι γιατί χωρίς σήμερα μέσα στην εντατική, είτε είναι απέξω από την εντατική, είτε είναι, δεν νοιάζει κανέναν τίποτα. Συγκεκριμένα, μας σταματάνε κανονικά, όπως σταματάνε και τα ασθενοφόρα, κάνουν ελέγχους μέσα στα μάτια των γιατρών χωρίς σύνορα, κάνουν ελέγχους στους σωματικούς ελέγχους και όλα αυτά κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων σε gunpoint, μας τυχαίνουν με τα όχι. Αυτή είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό της αλλαγής αυτές τα δεκάτω, είναι αυτό ότι κάπως όλο το βάρος και ο σεβασμός κάπως μια διεθνούς οργάνωσης που είναι παρούσα σε αυτή την εξαλείως τραγική συνθήκη, την πλήρως παρεμβατική από την πλευρά του Ισραήλ, την πολεμική επιδρομή, πλέον δεν έχει πλέον το ίδιο βάρος παρουσία μας εκεί όπως πριν. Ναι, αντιθέτως βλέπουμε ότι τα νοσοκομεία πρακτικά θεωρούνται νόμιμοι στόχοι για το Ισραήλ. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από μια ρητορική που έλεγε ότι όχι, δεν συνέβη, δεν το κάναμε εμείς, αλλά σταδιακά διολυστήσαμε στο το κάναμε, αλλά ορθώς το κάναμε, διότι είναι ορμητήρια της Χαμάς. Συνεπώς και οι επιθέσεις σε νοσοκομεία είναι δικαιολογημένες και καλώς τις κάνουμε. Και κάπως αυτές είναι και οι επίσημες. Οι επίσημες απαντήσεις που παίρνουμε εμείς όταν είμαστε μέσα στην εντατική και στα στρατιωτικά οχήματα του Ισραήλ κλείνουν τις εισόδους. Όταν ερχόμαστε κατευθείαν σε επαφή με ανώτερα στελέχη του στρατού, η απάντησή τους είναι είτε ότι δεν συνέβη αυτό που λέμε, δηλαδή είτε ότι δεν ισχύει αυτό που λέτε. Και αν στείλουμε κάποια φωτογραφία σε αυτούς και απαντήσουν, η απάντησή τους συνήθως, αν απαντήσουν, η απάντησή τους θα είναι συνήθως ότι είναι για την προστασία σας. Ότι δηλαδή έχει ως στόχο την προστασία σας και υπάρχουν τρομοκράτες γύρω στο νοσοκομείο και γι' αυτό εμείς προσπαθούμε, ας πούμε, κάπως να διαχειριστούμε αυτή τη συνθήκη. Ταυτόχρονα σας προστατεύουμε με το να είμαστε εκεί για το καλό σας είναι. Αλλά φυσικά. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι κανείς δεν έχει πρόσβαση στα επίγοντα, κανείς δεν έχει πρόσβαση στην υπηρεσία υγείας εκείνες τις ώρες. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι εκ των πραγμάτων, δηλαδή, οι τελευταίες επιδρομές των τελευταίων εβδομάδων μετά τις 7 δεκάτου είναι και πολύ ωραίες. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει κανείς πρόσβαση κανένας Παλαιστίνιος πρόσβαση στα επίγοντα για 12 ώρες, πρέπει για 12 ώρες τη μέρα, για 14 ώρες τη μέρα. Προχτές, η τελευταία περιοδική επιδρομή, όπου ξεκίνησε στις 8 η ώρα το απόγευμα, που δεν είναι και πολύ συνηθισμένο γενικά, γιατί συμβαίνει μεταξύ 12 και 5, 12 το βράδυ και 5-6 πρωινές, βραδινές ώρες. Αυτό συνέβη 7 η ώρα το απόγευμα και κράτησε μέχρι την επόμενη μέρα στις 12 η ώρα. Για όλο αυτό το διάστημα, όλη η πόλη ήταν κλειστή. Και μέσα στην πόλη κυκλοφορούσαν στρατιωτικά οχήματα στις εισόδους και εξόδους της πόλης. Γιατί υπήρχαν στρατιωτικά οχήματα, αλλά δεν μπορούσε κάποιος να μπει και να βγει για λόγους ασφαλείας πάντα. Κατ' επίσης ασφαλείας. Και γενικά ήταν πολύ δύσκολη η μετακίνηση για τον οποιοδήποτε λόγο, πόσο μάλλον για ιατρικό λόγο. Γιάννη, όταν λες ότι ρωτάτε τις αρμόδιες αρχές, αυτό σε τι επίπεδο γίνεται? Το κάνουν οι γιατροί χωρίς σύνορα, ας πούμε, μπορεί να το κάνεις εσύ την ώρα που συμβαίνει αυτή η παρεμπόδιση σε σένα ως επαγγελματία υγείας, ή γίνεται με κάποια, με κάποια επίσημη διαδικασία και παρόλα αυτά η απάντηση είναι πρώτον δεν το κάναμε, δεύτερον το κάναμε αλλά είναι για το καλό σας? Η επικοινωνία γίνεται επειδή υπάρχουν συγκεκριμένα κανάλια επικοινωνία και το στάθμο το οποίο είναι υπεύθυνο γι' αυτό είναι οι συντονιστές των project. Και φυσικά για το δικό του επίπεδο και πάνω από αυτό το επίπεδο υπάρχουν άτομα από του γιατρού χωρί σύνορα στα κεντρικά στην Ιερουσαλήμ που ανοίγουν αυτό το διάλογο, το project είναι εκεί, τα άτομα είναι εκεί. Όταν υπάρχει σε ανώτερο επίπεδο. Από εκεί προκύπτουν αυτές οι απαντήσεις. Τα διαφορετικά επίπεδα, όταν γίνονται διάφορες προσπάθειες της κοινωνίας. Ήθελα να ρωτήσω, εσύ τι ακριβώς κάνεις, σε τι συνίσταται, αν μπορείς να μας μεταφέρεις λιγάκι την διαδικασία αυτή της ψυχολογικής υποστήριξης σε τέτοιες συνθήκες. Mm. Θέλεις να μας πεις λίγο τι σημαίνει αυτό? Ναι. Και αν έχεις χειριστεί κάτι παρόμοιο. Ναι. Τι κάνουμε εμείς εδώ σε αυτή τη συνθήκη που η δύση είναι τόσο δομική και πολυετή? Είναι πολύ καλή ερώτηση. Εμείς αυτό που κάνουμε εδώ πρακτικά, εγώ ήρθα στα ψυχολόγους, έκανα μια αξιολόγηση αναγκών και κάνουμε μια πρόταση για ένα project και ξεκινήσαμε ένα project ψυχικής υγείας με ψυχολόγους και συμβούλους ψυχικής υγείας από άτομα από την κοινότητα που εκπαιδεύσαμε. Έχουμε παρουσία στο νοσοκομείο, στο Χαλίλ Σουλεϊμάν, που είναι το δημόσιο νοσοκομείο της Τζενίν, και έχουμε παρουσία εκεί με ψυχολόγους και εκπαιδεύουμε τους κοινωνικούς λειτουργούς του νοσοκομείου, ώστε να είναι πιο ανεξάρτητοι για συγκεκριμένα πρωτόκολλα και με συγκεκριμένους τρόπους εργασίας. Επίσης, έχουμε παρουσία στο κάμπ της Τζενίν, στα σχολεία της UNRWA, που είναι σχολεία που απευθύνονται κυρίως στο προσφυγικό πληθυσμό Παλαιστινίων. Η Τζενίν είναι μια γειτονιά του, ουσιαστικά, κάπως να λέμε η αμπελόκητη, δεν χωρίζεται το υπόλοιπο σωματικό αστικό. Είναι το κάμπ της Τζενίν που μένουν εκεί για χρόνια Παλαιστινοί πρόσφυγες από το 48. Ναι. Εκεί υποστηρίζουμε το σχολείο με εκπαιδεύσει του εκπαιδευτικού προσωπικού και υποστηρίζουμε επίσης με δραστηριότητες για τους γονείς. Προσπαθούμε, η ομάδα έχει μέσα συμβούλους ψυχικής υγείας, οι οποίοι δουλεύουν πάρα πολύ στην κοινότητα. Δουλεύουμε πολύ δηλαδή στην κοινότητα, έχετε υπάρξει ομάδες που υπάρχουν, σε συνεργασία με τοπικά μέλη, με εκπροσώπους της κοινότητας, με θρησκευτικά, με πρόσωπα που ανήκουν στη θρησκευτική, ας πούμε, κάπως παράδοση. Συνεργαζόμαστε με αυτούς, κάνουμε και κοινές ομαδικές συνεδρίες και ομαδικές παρεμβάσεις. Ο στόχος είναι κάπως να ενημερώσουμε για την ψυχική υγεία, να μειώσουμε λίγο το στίγμα, να εστιάσουμε στην αφεκτικότητα του πληθυσμού και να δούμε την αφεκτικότητα και όλη αυτή την έκθεση στη βία κάπως συλλογικά, να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε λίγο αυτή τη συλλογική. Το τραύμα στην Παλαιστίνη προσλαμβάνεται πάρα πολύ συλλογικά. Δηλαδή, κάπως σαν να το σώμα του κάθε ανθρώπου να είναι λίγο προέκταση άλλων σωμάτων. Υπάρχει δηλαδή πολύ δυνατό το αίσθημα της κοινότητας σε διάφορα επίπεδα, σε διάφορες σταθμίδες. Και ουσιαστικά κάνουμε φυσικά και κλινική δουλειά και στο νοσοκομείο βλέπουμε και μεμονωμένα περιστατικά φυσικά είναι απαραίτητο, αλλά αυτό είναι πολύ μικρότερο κομμάτι δουλειά σε σχέση με την ευρύτερη κοινωνική δραστηριότητα που προσπαθούμε να φτιάξουμε. Όχι, δεν ήθελα να σε διακόψω, συγγνώμη. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή ανέφερες τη δουλειά σας στα σχολεία, αυτή τη στιγμή τα σχολεία λειτουργούν κανονικά και πώς το βιώνουν τα παιδιά, τι εικόνες βλέπεις εκεί μέσα και τι προσλαμβάνεις? Να συμπληρώσω αυτό. Τι ηλικίας, ναι. Τι ηλικίας είναι οι άνθρωποι που βλέπεις? Ναι. Θα πούμε κυρίως να εστιάσουμε σε άτομα τα οποία πλησιώνουν τα παιδιά, δηλαδή στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στους γονείς. Αλλά κάνουν και κάποιες δραστηριότητες με κάποιες άλλες οργανώσεις, υποστηρίζουν κάποιες άλλες οργανώσεις που κάνουν δραστηριότητες με παιδιά. Γιατί δεν περιμένουν να τους χωρίς σύνορα οι άνθρωποι για να ανταπεξέλθουν τα προβλήματά τους. Προφανώς έχουν ήδη τοπικές πρωτοβουλίες, υπάρχουν συλλογικότητες, υπάρχουν διάφορες προσπάθειες ήδη. Τα παιδιά έχουν ηλικία στο σχολείο της UNRWA, ας πούμε, έχει δημοτικό γυμνάσιο και ηλικία. Άρα εμείς βλέπουμε κυρίως δημοτικό και γυμνάσιο. Οπότε πώς είναι, σε τι κατάσταση? Αυτό που παρατηρούμε πάρα πολύ στα παιδιά και σαν παράπονο από τους γονείς, σαν έτοιμα, γενικά είναι η ενούρηση, ότι τα παιδιά βρίσκονται σε πανικό, έχουν τα γενικά τα αιτήματα, ας πούμε, αυτά που έρχονται και μας λένε, «Α, ξέρεις, έχεις πρόβλημα το παιδί μου», και αυτό το θέμα. Και είναι πολύ, πολύ τακτική ενούρηση, συγκεκριμένες φοβίες, παιδιά φοβούνται συγκεκριμένα πράγματα που έρχονται γονείς και λένε, «Α, φοβάται, δεν θέλει να βλέπει τηλεόραση το βράδυ, γιατί δεν κάνουν μια συνδεσία». Σαν ειδική φοβία. Συγκεκριμένα τέτοια πράγματα, τα οποία βρίσκονται επιθετικότητα αρκετή με άλλους συμμαχητές τους. Αυτά είναι κυρίως τα αιτήματα. Δηλαδή τα παιδιά είναι πολύ αγχωμένα, δεν ηρεμούν, έχουν προβλήματα ύπνο, ενούριση και που είναι κάπως by the book, κάπως προβλήματα είναι αλήθεια παιδιών που έχουν εκτεθεί σε διάφορα επίπεδα βία. Έτσι κι αλλιώς ο πληθυσμός είναι πάρα πολύ νεαρός συνολικά από ό,τι ξέρουμε. Συνολικά, σωστά. Να σε ρωτήσω, για αυτές τις συλλογικότητες που είπες ότι υπάρχουν ούτως ή άλλως, θα ήθελες να μας πεις κάτι για αυτές? Και καταρχάς, έχετε κάποια επικοινωνία, συνεργασία? Είναι κάτι που το ξέρετε, το παρακολουθείτε? Ναι. Πώς λειτουργούν αυτές ακριβώς? Τι είναι? Ναι. Σε ένα πρώτο επίπεδο, να πω έτσι μια πληροφορία που θα ακουστεί λίγο ίσως όχι τόσο σχετική. Δεν υπάρχει δημόσια ασθενοφόρα. Τα ασθενοφόρα υπάρχουν κάποια λίγα της Ερυθράς Μυσελίνου, δηλαδή σαν να λέμε του Ερυθρού Σταυρού, και υπάρχουν άλλα ιδιωτικά. Κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών επιδρομών, οι δρόμοι σε ένα μεγάλο κομμάτι τους κλείνουν. Άρα ασθενοφόρα δεν επιτρέπουν στα ασθενοφόρα να προσεγγίσουν οι περιοχές, ακόμα και σαν κι αν ένα σπίτι θα καταστρέψει συνολικά έναν δρόμο από κάποια βόμβα ή οτιδήποτε του Ισραηλινού στρατού, δεν επιτρέπουν να πλησιάσει κάποιο εκεί και να δεν επιτρέπουν σε μεγάλα οχήματα να πλησιάσουν. Επομένως, γιατί χωρίς σήμερα έχουμε κάνει δωρεές κάποια μικρά τουκ-τουκ, ας πούμε, και υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων που είναι μέσα στο ΚΑΜ. Κάποιοι είναι νοσηλευτές, κάποιοι το κάνουν από τα πλαίσια του ακτιβισμού, του εθελοντισμού, ας πούμε. Αυτούς που υποστηρίζουμε εμείς με εξοπλισμό, με τουκ-τουκ, με ιατρικό εξοπλισμό, με στάντες, με εξοπλισμό ειδικό για πρώτες βοήθειες και εκπαιδεύσεις πολλές για το πώς να κάνουν τη διαχείριση του τραύματος, ας πούμε, σε ένα πρώτο... Στην πρώτη φάση. Άρα συνεργαζόμαστε πολύ με αυτές τις ομάδες. Είναι άτομα που μένουν μέσα στην κοινότητα, άτομα τα οποία είμαστε χωρίς κανένα ιδιωτικό όφελος, κανένα ιδιονόφελος, ούτε αποκλειστικά τον εαυτό του σε απόλυτο κίνδυνο. Χωρίς να είναι δουλειά τους, χωρίς να έχουν κάποιο όφελος. Οι ίδιοι άνθρωποι, τους ίδιους ανθρώπους, εμείς, ας πούμε, σαν από το κομμάτι του ΨΥ, υποστηρίζουμε και έχουμε κάνει κάποιες εκπαιδεύσεις για πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, κυρίως σε αυτό το επίπεδο, αλλά ναι. Αυτό που επίσης είναι ενδιαφέρον να πούμε σε αυτό το κομμάτι για τη συλλογικότητα και την ελληνική, κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό στην Παλαιστίνη, είναι ότι. Που εγώ βρήκα μάλλον εντυπωσιακό, είναι ότι κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιδρομών όλα τα ασθενοφόρα, ακόμα και τα ιδιωτικά, λειτουργούν. Άρα κάποιος ο οποίος έχει λειτουργούν ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο. Έκανε μια μικρή διακοπή. Όλα τα ασθενοφόρα λειτουργούν κανονικά, είπες, δεν ακούστηκε η επόμενη λέξη. Λειτουργούν δωρεάν. Α, λειτουργούν δωρεάν. Λειτουργούν δωρεάν. Το ίδιο και τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Κατά τη διάρκεια μιας θεωρητικής επιδρομής μπορεί να πάει κάποιος, εφόσον έχει τραυματιστεί, μπορεί να πάει κάποιος στο οποιοδήποτε νοσοκομείο, ιδιωτικό ή μη, και να λάβει δωρεάν την εξήγηση τα ασθενοφόρα. Γιατί αναφέρω εγώ τα ασθενοφόρα? Εμένα μου κάνει να δείτε εντύπωση, γιατί γενικά είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά, όσο μάλλον σε μια πόλεμη ζώνη, σε μια πόλεμη συνθήκη, όπου θέλει τον εαυτό σε κίνδυνο. Και ας πούμε, δεν είναι τυχαίο ότι συνολικά, ας πούμε, και συνολικά από τις 7 δεκάτου, έχουμε, με βάση το Διεθνή Οργανισμό Υγείας, έχουν σκοτωθεί περίπου 560 άτομα, τα οποία ήταν μέλη ιατρικού προσωπικού ή παραϊατρικού, δηλαδή που βοηθούσαν σε μεταφορές. Και άρα θέλω να πω ότι είναι από τα πιο δύσκολα επαγγέλματα στην περιοχή. Είναι από τα πιο δύσκολα επαγγέλματα γενικά, αλλά πόσο μάλλον επικίνδυνα και αυτήν εδώ την περίοδο, σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας ιδιαίτερος τίποτα κανείς να σταματάει τον Ισραηλινό στρατό να ξεχωρίζει από μεταξύ πολιτών, ιατρικών επαγγελμάτων, παραϊατρικών επαγγελμάτων και τα σχετικά. Ναι. Γιάννη, αντιμετωπίζετε... Άλλες ομάδες... Ολοκλήρωσε τη φράση σου και θα σε ρωτήσουμε. Άλλες ομάδες που λειτουργούν σε αυτή τη συνθήκη είναι και διάφορες ομάδες, ας πούμε, υποστήριξης παιδιών, υπάρχουν διάφορα θέατρα και διάφοροι καλλιτέχνες, οι οποίοι τρέχουν διάφορα project για να υποστηρίξουν μέσα από την τέχνη τα παιδιά. Και όλα αυτά είναι πράγματα που κάπως ενθαρρύνουμε και εμείς τα ιατρικά σύνορα όσο μπορούμε, με υλικοτεχνικό εξοπλισμό, με τέτοιου είδους υποστήριξη, αλλά πρακτικά πάρα πολλά τα από τοπικές πρωτοβουλίες. Έτσι, εμείς απλά υποστηρίζουμε. Πολλά είναι αυτά που θέλω να σε ρωτήσω. Στα γρήγορα, αν και οι γυναίκες ζητάνε βοήθεια σε επίπεδο ψυχικής υγείας, σε κοινωνικό επίπεδο τι ισχύει για τις γυναίκες όσον αφορά αυτό, και αν αντιμετωπίζετε, θα στα ρωτήσω όλα μαζί για να μην σε διακόπτω, γιατί έχουμε και μια μικρή καθυστέρηση, αν αντιμετωπίζετε αυτή την περίοδο του πολέμου στην Τζενίν και την βία των Ισραηλινών επίκων. Ναι, σχετικά με την πρώτη ερώτηση. Είναι κυρίως οι γυναίκες οι οποίες ζητάνε βοήθεια ψυχική υγεία, ασφαλιστική υγεία. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να πούμε ότι το ποσοστό είναι περίπου 7 στα 10 άτομα είναι κυρίως γυναίκες. Λόγω κοινωνικού στίγματος, λόγω ρόλου, λόγω του γεγονότος ότι οι γυναίκες μένουν περισσότερο σπίτι, εδώ αυτή είναι η συνθήκη δηλαδή, λόγω του γεγονότος ότι οι γυναίκες περνάνε και περισσότερο χρόνο με τα παιδιά, επομένως κάπως υπάρχει μια μεγαλύτερη εμπλοκή π.χ. σε σχέση με τα παιδιά, και γι' αυτό είναι και τα άτομα με αναφορά τα οποία θα εστιάσουν σε κάποιο πρόβλημα συμπεριφοράς ή συναισθηματικό του παιδιού. Επίσης, ναι, σε σχέση Δεν έχω αντιμετωπίσει έτσι, αυτό. Δεν θα έλεγα ότι αντικατοπτρίζει απαραίτητα ένα ρόλο, το ρόλο της γυναίκας, ότι είναι. Ναι, σίγουρα υπάρχει διαφορά στους ρόλους, αλλά ας πούμε από τους. Οι περισσότεροι συνάδελφοί μου είναι γυναίκες. Στην ομάδα μου υπάρχει ισορροπία φίλου, που σημαίνει ότι επίσης υπάρχουν και πολλοί γυναίκες που σπουδάζουν. Έχουν την ελευθερία του να επιλέξουν να δουλεύουν. Κάποιες είναι παντρεμένες, κάποιες είναι παντρεμένες. Αλλά κάπως σε σχέση με το. Υπάρχει ένας γενικός κανόνας στην Παλαιστίνη και ξέρω και από άλλα πρόσφατα για τον χώρο σήμερα ότι ο μεγαλύτερος πληθυσμός που ζητάει βοήθεια είναι στις γυναίκες. Και σε σχέση με τους επικηστές, εμείς δεν έχουμε τόσα. Δεν έχουμε ιδιαίτερα. Δεν το ζούμε τόσο πολύ, γιατί εδώ που βρισκόμαστε ακριβώς δεν υπάρχουν. Εδώ κοντά δεν υπάρχουν σέτοιμα. Επομένως δεν το ζούμε τόσο πολύ, αλλά μπορώ να. Ναι, δηλαδή 40-50 χιλιόμετρα από εδώ υπάρχουν και είναι πολύ. Είναι πολύ μεγάλο. Ένα πολύ μεγάλο σοκ να οδηγάει κανείς στην δυτική όχθη ή να είναι σε ένα αμάξι, γιατί τα settlements είναι ένα σοκαριστικό πράγμα. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Είναι λίγο σουρεάλ. Είναι λίγο σαν να βλέπεις τον Κάτακα. Είναι στη μέση χαμένα, κατεστραμμένα αλλιεόδεντρα και ξαφνικά βλέπεις σύνοικες, τρόπο, με πισίνα, roundabout και τα σχετικά. Είναι μια υπερβατική συνθήκη απέναντι σε ένα κλασικό παλαιστινιακό χωριό που μπορεί να είναι και χριστιανών ή υπάρχουν και αρκετά χωριά χριστιανών, αλλά ας πούμε ένα κλασικό χωριό και απέναντι έχει ένα τραύμα το οποίο είναι λες και είχε ένα προάστιο Αμερική ή κάτι τέτοιο. Είναι και αρκετά μεγάλα settlements είναι κάπως έτσι στα πράσια Αμερικής. Μοιάζει λίγο με αυτό. Αλλά αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι, ας πούμε, μέσα στον Οκτώβριο θυμάμαι ότι ένας μεγάλος αριθμός μέσα στον Οκτώβριο θα σκοτωθεί 28 άτομα από επικηστές, από τους αληθινούς, από τους θανάτους που είχαν από τους 100 κάτι θανάτους, τώρα είναι συνολικά πάνω από 200, αλλά 27 ήταν από επικηστές. Γιατί μετά τις 7-10 έγινε και μια προσπάθεια από το κράτος του Ισραήλ να δώσει όπλα σε πολλούς επικηστές. Πολλοί επικηστές είχαν ήδη όπλα και κάπως υπήρξε μια συνολικά μια νομιμοποίηση αυτού του πράγματος. Μήπω το κυνηγήσετε κάπω. Συγγνώμη για τον τρόπο που το θέτω σαρκαστικά, αλλά είναι δυστυχώ κάπω έτσι. Όταν εσύ είσαι σαν νεκρό μέσα σε ένα μήνα, αποπολίτευε. Αυτή είναι στρατιωτικά πολίτευση του Ισραήλ. Άρα μιλάμε σχεδόν για κυνήγι. Αυτό είναι κάτι που ξέρουμε ότι συνέβαινε και πολύ εντατικά τον τελευταίο καιρό. Και είχαμε από επιθέσεις μέχρι επιθέσεις φραστικές, φτύνανε, δηλαδή είναι ήταν μέχρι πογκρόμι ουσιαστικά. Μάλιστα. Γιάννη. Πρόσβαση σε νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, τρόφιμα αυτή την περίοδο, Γιάννη, φάρμακα. Υπάρχει πρόσβαση σε νερό, ρεύμα, φάρμακα. Δεν είναι δουλειά, δεν κάνουμε γενικά ένα κομμάτι της δουλειάς που είναι υποστηρίζουμε και δομές υγείας με φάρμακα, τους στόχους και τα σχετικά. Κανονικά έχουμε αρχικανική πρόσβαση αυτά. Αυτό που είναι δύσκολο είναι ότι και που έχει μια σημαντική επίπτωση, ας πούμε, κάπως είναι ότι για τους Παλαιστινίους είναι αρκετά πιο δύσκολο το να συγκεκριμένα πράγματα να μπουν μέσα σε παραγγελίες και σε προϊόντα και τα σχετικά. Και συγκεκριμένα οι Παλαιστίνοι πλέον δεν μπορούν να πάνε στο Ισραήλ, ας πούμε, για εργασία όπως ήταν. Άρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βασίζονταν οικονομικά σε αυτό δεν μπορούν πλέον να έχουν βρεθεί κάπως ανεργοί. Δηλαδή, γιατί είδες και αλλιώς όπως ήταν ανεργοί στη δικαιοσύνη είναι αρκετά υψηλό, δεν είναι τόσο υψηλό στη Γάζα, αλλά είναι πάνω από 20%, πάνω από 25%, όπως θα είναι, ανάλογα την περιοχή, αλλά είναι ο μέσος όρος, είναι κάπου εκεί. Και τώρα, ανάμεσα στους άντρες, αυτό είναι το σημαντικό σε αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να πάει πίσω στο Ισραήλ για δουλειά και από ό,τι φαίνεται μπορεί και να μην υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δεν ξέρω, φαίνεται στο Ισραήλ. Τζένι, μια τελευταία εικόνα, κάτι που θα ήθελες να μας πεις εσύ πριν σε κλείσουμε και σε ευχαριστήσουμε. Αυτό που θα ήθελα να πω, μια σαν μια γενική αίσθηση, είναι ότι από όλα τα δουλεύω με Παλαιστινίους, Σύριους, με ανθρώπους από διάφορες χώρες στη Μέση Ανατολή από το 2015 και λίγο πριν το 2015 βασικά, όταν ήμουν στην Αγγλία. Και γενικά με την Παλαιστίνη, ας πούμε, λόγω της Ελλάδας υπάρχει και μια ιδιαίτερη σχέση. Ο παιδιά τρόφιμο, όταν ήμουν παιδί, ήταν Παλαιστίνη. Έχω φίλους που είναι Παλαιστίνη, ψυχολόγοι και τα σχετικά. Έχω φίλους συναδέλφους που είναι Παλαιστίνη και είχα την αίσθηση ότι γνώριζα για την Παλαιστίνη. Είχα συμφιλητέ στο μεταπτυχιακό. Είχα μια αίσθηση ότι είχα μια πολύ καλή εικόνα για την Παλαιστίνη. Και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό ότι το πιο σοκαριστικό πράγμα σε αυτήν εδώ την αποστολή είναι το πόσο λίγα ξέρει κανείς για την Παλαιστίνη μέχρι να πάει σε αυτήν. Φανταστείτε ότι δεν κατάφερα να πάω στη Γάζα και ότι είμαι στη Δυτική Όχθη. Η πραγματικότητα εδώ ξεπερνάει οποιαδήποτε. Την πιο σουρεαλιστική συνθήκη. Τα τριπλά στάνταρ μεταξύ Ισραηλινών Παλαιστινίων. Δηλαδή επικιστών Παλαιστινίων. Οι διαφορετικοί δρόμοι. Οι διαφορετικοί πρόσδοση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Η διαφορετική μεταχείριση από την αστυνομία. Απολύτως διαφορετική μεταχείριση από την αστυνομία. Διαφορετικό νομικό κόστος που έχουν συμπεριφορές από την μία πλευρά και την άλλη, πώς εξολογούνται οι συνθήκες. Η πρόσβαση σε έργα υποδομής, βασικά έργα υποδομής. Και όλα αυτά ταυτόχρονα με στρατηγικές επιχειρήσεις μιας ξένης δύναμης που με βάση το διεθνές δίκαιο δεν έχει λόγο παρουσία στη Δυτική Όχθη. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο να σας δώσω μια. Αυτό που θα ήθελα να περιγράψω έτσι σαν αίσθηση. Είναι πολύ δύσκολο να σας δώσω μια ουσιαστική αληθινή αίσθηση, γιατί είναι μια συνθήκη που είμαι σίγουρος ότι τη γνωρίζετε καλά. Έτσι δεν ξέρω αν έχει τύχει να βρεθείτε εδώ, ή όσοι σας ακούνε και μας βλέπουν, αν έχει τύχει να βρεθούν εδώ. Αλλά νομίζω ότι αν δεν βρεθείς εδώ να ζήσεις για ένα διάστημα, είναι πολύ δύσκολο να την περιγράψει κάποιος. Και αν μπορώ να δώσω ένα τελευταίο παράδειγμα, συμβαίνουν πράγματα. Όταν ο στρατός κάνει μια επίθεση στην πόλη της Τζενή και στην Άμπλη, στην Μεσοβιέτα πόλη, δεν παίρνει μόνο με θεατρικά οχήματα και στρατό, και δεν κάνει μόνο πλακές επιχειρήσεις. Κάνει μαζί και μπουλντόζες και καταστρέφει δρόμους και τα σχετικά. Καταστρέφει δεξαμενές νερού, το δίκτυο του νερού, καταστρέφει το κάμπ της Τζενίν και τα περισσότερα παλαιστινιακά κάμπ έχουν μια καμάρα που φέρει συνήθως ένα μήνυμα που έχει να κάνει κάπως με την επιστροφή. Διαφορετικά μήνυματα, αλλά συνήθως έχουν να κάνουν με την επιστροφή. Και καταστρέφουν αυτές τις καμάρες και τελευταία άρχισαν να καταστρέφουν πέρα από τα συμβολικά. Κατέστρεψαν ένα άγαλμα που είχε φτιαχτεί κατά τη δεύτερη Ιντιφάντα και τελευταία ξεκίνησαν και κατέστρεφαν τα διάφορα ψηφιακού και κυκλικού κόμβου. Και πάμε το κεφάλι μα με την ομάδα εδώ και λέμε, γιατί καταστρέφουν του κυκλικού κόμβου. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε, δηλαδή το επίπεδο δράση και το επίπεδο τα διαφορετικά επίπεδα βία, σωματική, ψυχολογική και είναι κάπως. Είναι εντυπωσιακά. Δηλαδή δεν μπορεί κάπως να τα φυλάδει, δεν μπορεί να φυλάδει τη σχέση αιτία-αιτία του. Γιατί συμβαίνουν τα πράγματα, γιατί είναι ότι, και νομίζω ότι αυτό είναι κάπως και ο στόχος τους εν τέλει, του πολιτισμού του Ισραηλινού στρατού, είναι να μπερδεύει, να δημιουργεί αυτή ένα αίσθημα χάους, ότι όλα μπορούν να συμβούν, και μια αίσθηση παρανοϊκότητας, ότι οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Τώρα, ξέρεις, μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε, το χειρότερο. Το οποίο, σαν επαγγελματίας ψυχικής υγείας, ας πούμε, φαίνεται ότι είναι και μια από τις χειρότερες μορφές της βίας. Αυτό. Νομίζω είναι και ένας αόρατος πόλεμος που φαίνεται μετά από τον πραγματικό που συμβαίνει τώρα, όλες αυτές οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Φαντάζομαι κανένας άνθρωπος που ζει στην Παλαιστίνη δεν μπορεί να τις ξεπεράσει έτσι ανώδυνα και ανέμακτα. Εσύ πόσο ακόμη προβλέπετε να μείνεις εκεί? Καλώς ευχόμαστε τον Παρμάκτον, αν δεν προκύψει κάτι, δηλαδή με κάποια μεγάλη αλλαγή στο πεδίο μέχρι μέσα Μαρτίου. Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα συνταρακτικά μας είπες. Να είσαι καλά, ευχόμαστε κουράγιο στην πολύ σπουδαία δουλειά που κάνεις. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Και θα τα ξαναπούμε εφόσον πρόκειται να μείνεις και τόσους μήνες ακόμα. Γεια σου και σε ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια και να προσέχεις. Ευχαριστώ για την κουβέντα. Λοιπόν, είναι μια κουβέντα που είναι πολύ, πολύ σκληρή και εντάξει, καταλαβαίνω τώρα ότι είναι ένα κλισέ αυτό που αφορά τα παιδιά, αλλά έτσι είναι με τα κλισέ. Συνήθως είναι κλισέ διότι διαθέτουν μια αυθόρμητη, αδιαμφισβήτητη συναισθηματική δύναμη. Όταν ακούς τώρα αυτές τις ιστορίες με τα παιδάκια που κατουριούνται πάνω τους και βλέπουν φιάλτες και υπάρχει κάτι που το περιέγραψε πολύ ωραία ως ένα τραύμα συλλογικό, γιατί προφανώς λες, ωραία, τι ακριβώς είναι ψυχολογικό και γίνεται πόλεμος και λέει ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το ζουν όλοι μαζί. Υπάρχουν αυτές οι συλλογικότητες οι οποίες αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες προκειμένου να μπορέσουν να προσφέρουν υποστήριξη και πρώτες βοήθειες. Και με αυτούς τους ανθρώπους συνεργάζονται, δεχνώς κάνουν αυτό που κάνουν ως γιατροί χωρίς σύνορα, και είναι φοβερό τώρα να ακούς αυτή την καθημερινότητα όπου οι άνθρωποι τσακίζονται με τόσο πολύ σαδισμό. Και φαντάζομαι ότι το τραύμα είναι συλλογικό και διαγενειακό, διότι αυτός είναι ένας πόλεμος δεκαετιών, δεν είναι οι 54-55 μέρες που μετράμε τώρα. Μου έλεγε ο Γιάννης, τώρα δεν έτυχε να το αναφέρει, μια άλλη εικόνα που είναι σοκαριστική και ταυτόχρονα έρχεται λίγο ως αυτονόητη στα σχολεία που πάει, που μας έλεγε, που όταν ρώταγε πρόσφατα μια ομάδα πολλών παιδιών τι θέλουν να γίνουν, τι ονειρεύονται να κάνουν όταν μεγαλώσουν, τι θέλουν να γίνουν, αυτή η κλασική ερώτηση που απευθύνουμε στα παιδιά, άρχισαν να φωνάζουν όλοι μαζί να γίνουμε μάρτυρες, να γίνουμε μάρτυρες. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Αυτό είναι το πιο λεπτό πολιτικό θέμα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Λεπτό. Τι να πω τώρα. Δεν είναι, στην πραγματικότητα είναι μια βαρβαρότητα. Είναι ένα επιχείρημα το οποίο το ξέρουμε, το ακούμε πάρα πολύ, ότι το σχέδιο του Ισραήλ είναι να απαντά με τρόπους οι οποίοι είναι δυσανάλογοι και συντριπτικοί μέχρι να ισοπεδωθούν και να μην μπορούν να αντιδράσουν, και αυτό το να μην μπορούν να αντιδράσουν ξέρουμε ότι ιστορικά δεν έχει λειτουργήσει πολύ καλά. Δηλαδή ότι όταν έχει παιδάκια που σου λένε ότι θέλουν να γίνουν μάρτυρες, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό δεν θέλει πολύ φαντασία για το τι σημαίνει ως προς το μέλλον αυτής της ιστορίας, αυτού του αδιεξόδου. Αυτό που γίνεται είναι ότι υπάρχει μια αναπαραγωγή της φρίκης. Και ακριβώς αυτό. Και είναι βέβαιο ότι αυτό λειτουργεί ακριβώς όπως το περιέγραψε ο Γιάννης, δηλαδή ότι οι αντιδράσεις είναι συνειδητά και ηθελημένα παράλογες, δυσανάλογες και κτηνώδεις, ακριβώς ούτως ώστε να καλλιεργούν αυτού του τύπου τον φόβο, ότι όλα είναι δυνατά. Αυτό είναι αδιανόητο, είναι αδύνατο να χωρέσει ο νους του ανθρώπου, αλλά αυτό είναι που χρειάζεται να χωρέσει ο νους τους εκεί πέρα. Νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να ξανασυναντηθούμε και να ξαναμιλήσουμε με τον Γιάννη. να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα και σε ένα εύλογο διάστημα από τώρα, αναλόγως και πώς θα εξελιχθεί αυτός ο πόλεμος. Αλλά και το μετά έχει σημασία, νομίζω, και το να μας μεταφέρονται εικόνες από εκεί και πρακτικές της καθημερινότητας και για το πώς ζουν και τι βιώνουν οι Παλαιστίνοι που μένουν πίσω στον απόϊχο του πολέμου κάθε φορά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Ήταν η Τζέννη Τσιροπούλου εκτάκτως σήμερα που κάναμε μαζί αυτή την συνέντευξη και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλό μεσημέρι και τα λέμε αύριο. Γεια σας. Γεια σας.